Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, www.orangewarsawfestival.pl. Autopromocja. Jego znamy choćby z tego pięknego przeboju grupy Buckshot La Funk. Ją na przykład z tego utworu. Inny ktoś doradził mi, Ania Szarmach i Frank McComb, że wie lepiej, kogo chciałabym. Na jednej scenie, na jednym koncercie w Trójce. Zapraszam na transmisję w niedzielę, tuż po 20:00. Piotr Baron. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 dzień maja, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Rozmowy jeszcze nie było, ale szef PiSu odcina się od tego, co powiedziała posłanka Pawłowicz o Władysławie Bartoszewskim. Papież Franciszek przyłącza się do apeli o uwolnienie prawie 300 uczennic z Nigerii porwanych przez terrorystów z Boko Haram. Za chwilę u nas także o samochodzie, który w nocy rozpoznaje pieszych i pomaga uniknąć wypadków. To nie jest nasz styl, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości o ostatniej wypowiedzi posłanki Krystyny Pawłowicz. Pytana o komentarz do spotu, w którym Władysław Bartoszewski namawia do udziału w eurowyborach, powiedziała między innymi: siedzi w fotelu jak przed egzekucją na krześle elektrycznym i to już chyba po wykonaniu wyroku. To pastuch, powiedziałabym, słabej klasy. Wydaje mi się, że już czas na emeryturę. Koniec cytatu. Pytany, czy rozmawiał już z Pawłowicz, Jarosław Kaczyński mówił dzisiaj dziennikarzom, że jeszcze nie doszło do spotkania, ale jednoznacznie potępił takie wypowiedzi. To nie jest nasz styl. Pani profesor jest takim Korwinem Mikke Prawa i Sprawiedliwości. My chcemy naprawić polskie życie publiczne i wyeliminować tego rodzaju styl. Wypowiedź Krystyny Pawłowicz skomentował m.in. premier Donald Tusk, który słowa posłanki pod adresem Władysława Bartoszewskiego określił jako niezwykle aroganckie i niegrzeczne. Papież wezwał do modlitwy o uwolnienie około 270 uczennic z Nigerii porwanych przez islamistyczne ugrupowanie Boko Haram. Ten apel umieszczono na profilu Franciszka na Twitterze. 14 kwietnia ekstremiści uprowadzili ponad 300 uczennic z liceum w mieście Chibok w północno-wschodniej Nigerii. 53 dziewczętom udało się uciec w rękach porywaczy, pozostało 276 licealistek. Przywódca islamistów ogłosił, że sprzeda je na targu. Porwanie wywołało oburzenie na całym świecie. Michelle Obama mówi, że to niewyobrażalne akt terroru. Dzisiaj protestowano m.in. przed ambasadą Nigerii w Londynie. Oburzeni demonstranci w Londynie pomstowali na bezczynność rządu Nigerii. Jestem matką, a rząd siedzi i nic nie robi. To jest nie do przyjęcia. Demonstranci apelowali o pomoc do premiera Camerona. Brytyjczycy, podobnie jak Amerykanie, wysłali grupę ekspertów, która ma ułatwić odnalezienie porwanych. Jeszcze w czwartek prezydent Nigerii, Goodluck Jonathan, dziękował krajom zachodnim za pomoc, ale wczoraj jego rzecznik protestował przeciwko pogardliwemu, jak twierdził, tonowi uwag, jakie padają pod adresem władz Nigerii w kontekście porwania. Premier David Cameron zapewnił, że Londyn, tak jak inne stolice, chce tylko wspomóc nigeryjski rząd. Tymczasem były brytyjski premier Gordon Brown, obecnie koordynator ONZ do spraw upowszechnienia oświaty, powiedział: to był sygnał alarmowy i myślę, że teraz dojdzie do czynów. Możemy koordynować te działania, aby umożliwić dziewczętom bezpieczną edukację. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Samochód, który widzi w nocy, to wynalazek naukowców i studentów z Wydziału Inżynierii Madryckiego Uniwersytetu Karola. Zainstalowane w aucie urządzenie lokalizuje pieszych, gdy jest ciemno, a także gdy jest fatalna pogoda i słaba widoczność. Ewa Wysocka. Co roku prawie 70 tysięcy pieszych jest potrącanych w Hiszpanii przez samochody. Ginie średnio 3 tysiące osób. Co trzeci wypadek wydarza się w nocy. Urządzenie opracowane przez madryckich wykładowców i studentów składa się głównie z komputera, czujników ciepła i kamer działających na podczerwień. Aparat wyczuwa człowieka na odległość 40 metrów i informuje o tym kierowcę. Działa z podobną precyzją nawet podczas ulewnego deszczu. Jego dodatkową funkcją jest budzenie kierowcy, kiedy zasypia za kierownicą. Wynalazcy zapewniają, że urządzenie można zainstalować w każdym samochodzie. Twierdzą, że nie będzie ono drogie i za 5 lat będzie w powszechnym użyciu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Ekolodzy ruszyli z akcją, której celem jest ratowanie pszczół i innych owadów, bo jak powiedział Albert Einstein, gdy umrze ostatnia pszczoła, ludziom zostanie na ziemi do 4 lat życia. A pszczoły giną coraz częściej z powodu zbyt dużej ilości chemii stosowanej przez rolników. Jedynym wyjściem jest rolnictwo ekologiczne, przypomina Katarzyna Jagiełło z Greenpeace Polska. Tutaj zresztą widać na terenie całej Unii Europejskiej coraz silniejszy trend przejście właśnie w stronę rolnictwa ekologicznego. No to jest jedyna forma rolnictwa, która jest w stanie zapewnić nam czystość wód, która dba o jakość gleby, która właśnie wspiera populację dzikich zapylaczy. My tak naprawdę nie mamy alternatywy. Musimy iść w tym kierunku, jeżeli mamy zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe także dla następnych pokoleń. W Chinach na przykład, w niektórych regionach pszczoły już całkowicie wyginęły i tam rośliny trzeba zapylać ręcznie, a to jest wyjątkowo kosztowne. Ekolodzy wyliczyli, że praca, którą wykonują pszczoły i inne owady, warta jest około 265 miliardów euro. O 23 w Trójce następne wiadomości. Zapraszamy. W nocy popada, strefa opadów będzie się przesuwała z zachodu na wschód i nad ranem deszcz już nad Mazurami, na zachodnim Podlasiu, Mazowszu, w Małopolsce. Na termometrach od 6 do 11 stopni. Jutro w ciągu dnia od Opolszczyzny po Podkarpacie będzie pochmurno i tam dużo opadów, w innych regionach więcej rozpogodzeń, ale także możliwy deszcz. Najchłodniej na Wybrzeżu Zachodnim 14 stopni, w centrum około 18, najcieplej na Podkarpaciu 21. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 12 maja można zgłosić konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego. Również do 12 maja wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Audycja Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, lista numer 9. Stoją przed nami wielkie wyzwania. Bezpieczeństwo energetyczne, walka z bezrobociem, wzrost konkurencyjności europejskiej gospodarki. Polacy w ostatnich latach osiągnęli wiele, lecz jeszcze więcej wyzwań przed nami. Wybudowaliśmy autostrady i trasy szybkiego ruchu. Wielu rolników unowocześniło swoje gospodarstwa. Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego w Parlamencie Europejskim dają gwarancję, że sukces Polski będzie sukcesem Europy. Eugeniusz Grzeszczak. Jestem kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ostatnie lata dla Polski to czas ogromnych wyzwań i nadziei. W trakcie przemian gospodarczych nie wszystko się udało. Mamy wciąż wysokie bezrobocie, jest więc jeszcze dużo do zrobienia. Zburzono przemysł i szkolnictwo zawodowe, które jak nigdzie indziej w Europie było doskonale rozwinięte. Było potworą i nadzieją na godne życie milionów Polaków. W Ministerstwie Gospodarki odbudowuję przemysł i polskie szkoły zawodowe. Są już pierwsze sukcesy i konkretne działania. Uważam, że tak istotną sprawę jak odbudowę przemysłu i walkę z bezrobociem powinna mocniej wspierać Unia Europejska. Dlatego kandyduję. Ilona Antoniszyn-Klik. 25 maja wybory do Parlamentu Europejskiego. Zdecydujemy, kto będzie stał na straży funduszy unijnych. Zdecydujemy, jaką wizję Europy będziemy realizowali w kolejnych latach. Czy będzie to Europa bezpieczna, dostatnia i demokratyczna, czy też Unia pogrąży się w narodowych sporach i partykularyzmach. Dlatego kandyduję. Krzysztof Paszyk. Ubiegam się o Państwa głosy z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielkopolsce. Była to audycja Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, lista numer 9. Materiał Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska. Tego potrzebuje dziś Polska. Stabilnej pozycji w Europie, zaufania sojuszników, silnej gospodarki, przewidywalnego przywództwa, poważnie traktowanego przez świat. Polacy chcą niezależności energetycznej, nowoczesnej armii i państwa, które da im poczucie bezpieczeństwa. Prawdziwą stawką tych wyborów jest bezpieczeństwo Polski. I dlatego są tak ważne. Siewcy obciachu ruszają na Europę.

Pudełko i naklejka, tak, pudełko i naklejka wyglądają trochę po przejściach, no ale w końcu 16 lat minęło. Najważniejsze jest to, że ta płyta wciąż gra pięknie. David Gray, Please Forgive Me z albumu White Leather otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, witamy, dobry wieczór. Rzadko mi się to zdarza ostatnio, więc tym bardziej się cieszę, że jednak ma to miejsce. Dzień bez tej płyty to dzień stracony. Nowy album Bena Watta zatytułowany Hendra. Poprzednia jego solowa płyta ukazała się, uwaga, w 1983 roku, North Marine Drive, a ta nowa od kilku dni jest ze mną i słucham jej bardzo często. Proszę się przyzwyczajać do tej muzyki, bo będzie gościła także w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie w soboty po 22. Dziękuję za troskę, za listy w sprawie mojego głosu. No, taki trochę zakatarzony redaktor, ale alergicznie tylko, ale alergicznie. Wszystko będzie w porządku, mam nadzieję. Witam także zgromadzoną, jak co tydzień o tej porze, coraz liczniejszą rzeszę fanów na Facebooku, czyli facebook.com/maloobiektywnie. Zapraszam także niezmiennie na naszą trójkową stronę polskieradio.pl/trójka/MO, bo tam najszybciej i najłatwiej do znalezienia zestaw muzyki, która towarzyszy nam w soboty od 22 z minutami do północy. Mówiłem, że Ben Watt będzie nam towarzyszył często. Oto kolejny dowód. You must have faith in spring, in the bulbs and everything. Push the window wide, let the early morning birdsong tumble inside. This is really happening, you can rest in bed. Let these silver moments fall on your head. My love, it's real. It's not over. It's not over. Say goodbye to winter that keeps you locked inside, where the clouds just seem to linger over the hillside. And the light is gone by four, and the mornings break so cold. Anyone in their right mind might feel old. My love, where are you? My love, it's not. Nie wolno tracić wiary w wiosnę, zaśpiewał Ben Watt. Ben Watt to połowa duetu Everything But The Girl. Swoją drogą ciekawe, czy jeszcze nagra coś wspólnie z żoną, Tracy Thorn. Przez lata prowadził wytwórnię płytową, był DJ-em, wreszcie nagrał kolejną płytę. I to jest album, do którego często będziemy wracali w majowych, a kto wie, może jeszcze i czerwcowych, a może i lipcowych. Oj, rozpędziłem się zbytnio w spotkaniach w audycji, mało obiektywnie. Z Tracy Thorn poznali się w 1981 roku, a pobrali po 28 latach znajomości w 2009 roku. O, można i tak, nadal są razem. Nie tylko artystycznie. Ben Watt i Tracy Thorn w Everything But The Girl, a to Hendra, nowy, świetny solowy album Bena Watta. Kiedy słuchałem Spring już pierwszy raz, to od razu przypomniała mi się pewna piosenka, która często gościła nie tylko w naszych wieczornych spotkaniach, ale również i w tych nocnych, bo i takie nam się zdarzają. Just look at us now. Spójrz na nas teraz. Betty Drum Boy sprzed 5 lat. Potem ukazała się jeszcze w następnym roku, 2010, płyta It's What I'm Thinking Part 1, Photographing Snowflakes, która miała być pierwszą częścią trylogii. Ale lata mijają, już prawie 4, a tu kolejnych części trylogii jak na razie brak. ale zabrzmiało, myślę, całkiem nieźle po tych nowych nagraniach Bena Watta. Dziś rano po 11:00 artysta był gościem Trójki. Robert Kasprzycki przyniósł Markowi Niedźwieckiemu do Markomanii nową piosenkę i ta piosenka już od rana w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Nie wiem, czy tam zawojuje najwyższe pozycje w zestawieniu, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że utwór zapowiada nowy album Roberta. To był dobry dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana, pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki co zdarza się wszystkim. Jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki. Niech się lenią się, nim nie zetrze pierwszy śnieg. Gdy zawołasz mnie, pójdę za nimi na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozlana, pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię. Gdy zawołasz mnie, pójdę tam i na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Poniesie cię znów. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że na płycie to będzie zdecydowanie dłuższa wersja, że to tylko tak na singlu. Robert Kasprzycki, Trzymaj się wiatru, kochana. Jak artysta zapowiada, to będzie jego najbardziej miłosna płyta, ta czwarta. Oj tak, zawsze długo czekamy na kolejne nowe albumy Roberta, ale dużo koncertuje. Jutro na przykład w Warszawie. Więc jeśli chcą Państwo się wybrać na koncerty Roberta, proszę śledzić jego stronę na Facebooku. Tam wszystko jest ogłaszane na tyle wcześnie, aby zaplanować sobie taki wieczór z jego muzyką. Nie byłem dawno na jego koncercie i ciekawe, czy wciąż gra na przykład tę piosenkę. Oh,

Zatopione w bazel, na kitach hełmów, piór zmierzwionych sadza. Za białym ptakiem chciałaby polecieć. Słodkie wargi w łowie ją cichną, ma mroczą modlitwy. Pęk rudych rdek stóp, dłoni uścisk słaby. Jeszcze próbuję powstrzymać tło. Santa Teresa de Avila. To z tej płyty pamiętnej z 97 roku, Niebo do wynajęcia, Robert Kasprzycki. Raz jeszcze. Przed 23 jeszcze jedna nowa płyta, do której wracamy z radością. A po serwisie kolejna godzina audycji Mało Obiektywnie. Polskie Radio PL /3, /MO. Za chwilę pierwsza godzina tam do sprawdzenia. A teraz jeszcze Paolo Nutini. She makes me smile. She